انہی آیات کی اب تفسیر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور طیب ہے. اور کیا کرو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیسے دشمنی کرتا ہے؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. بے شک وہ تم کو حکم دیتا ہے برے کام اور بے حیائی، اور اس بات کا کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہوتا ہے. ہم نے اسے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں دیکھیں کہ کس طرح اس نے کائنات میں اپنے الہوں واحد ہونے کے دلائل بکھیرے ہیں، اور اگر کوئی بھی انسان ان چیزوں کو نصیحت کی نگاہ سے دیکھے، عبرت کی نگاہ سے دیکھے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے مالک حقیقی کو پہچان نہ سکے. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ شیطان کی ایک پلاننگ ہے. شیطان نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، اور وہ کیا؟ کہ انسان اپنے رب کے نہ رہیں، بندے رب سے کٹ کے رہ جائیں. لہٰذا وہ مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کو انسان کے سامنے بڑی بنا کے دکھاتا ہے کہ جس کے اندر انسان الجھ کے رہ جائے اور رب کی بات اس کو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں آئے بھی تو اس کو ماننا نہ چاہے. تو آج کے اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ الہکم واحد کی نشانیاں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اکثریت کیوں نہیں ان کو مانتی؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کے جان کے بھی عمل میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اور ایک دشمن کی دشمنی کی کہانی ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی ٹھان چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو. توجہ کیجئے گا، صرف مسلمانوں کو نہیں بلایا بلکہ تمام انسانوں کو بلایا. کیوں؟ قرآن پاک تو ہم پڑھ رہے ہیں، پھر یا ایہا الناس کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حجت کے لیے. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ کہ تمہارا حلال اور حرام کے معاملے میں کیا عمل تھا، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ آپ نے تو صرف ایمان والوں کو پکارا تھا، ہم تو سمجھے یہ حکم ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ایک اور وجہ بھی ہے اس کی، مسلمانوں پہ حجت تمام کرنے کے لیے. اور وہ مسلمان کون؟ جو اس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں کہ دیکھو، اللہ نے یہ پیغام صرف تم مسلمانوں کے نام نہیں رکھا، یا صرف تم ہی نے اس کو نہیں پڑھنا اور پڑھانا، بلکہ اس پیغام کو تم نے انسانیت تک پہنچانا ہے. تو گویا کہ یا ایہا الناس کا لفظ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس رب کے کلام کو ہم نے انسانیت تک پہنچانا ہے. تو گویا کہ یہ چیز ہم سب کو ایک ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ تم اس کتاب کے ساتھ صرف اپنا ہی تعلق نہ رکھو، بلکہ اپنے رب کے ساتھ اس ان کو بھی جوڑو جو اس وقت تک اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے رب کو بھول چکے ہیں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس زمین میں سے کیا جو حلال اور طیب ہے. سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک خوبصورت دسترخوان سجانے کے بعد، ایک اچھا ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے کے بعد، میزبان پکارے اور مہمان کو کہے کہ آئیے نوش فرمائیے، آئیے کھائیے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی، اس کو خوبصورت طریقے میں ہمارے سامنے رکھا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اب تم نے اس کو کھانا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کلو، لفظ کلو پہ غور کریں گے پہلے، یہ امر ہے، حکم ہے، کھاؤ. تو گویا کہ کھانا اللہ کے حکم کو ماننا ہے. ہمارے ہاں عموماً یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ شاید اسلام کھانے پینے سے منع کرتا ہے، یا اسلام کے اندر کوئی رخصت نہیں. ایسا نہیں، بلکہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح نیت پہ رکھ کے کھاتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی عبادت ہے. آج کے بعد آپ نے جب بھی کھانے کے لیے بیٹھنا ہے تو اپنے دل میں نیت کرنی ہے کہ اللہ، میں تیرے کلام کے اس حکم پہ عمل کرتی ہوں کہ کلو، کھاؤ. انشاءاللہ نیت کے فرق سے عام کام بھی عبادت بن جاتا ہے. کہاں سے کھاؤ؟ مما فی الارضی، جو زمین میں ہے. کیا زمین کے اندر کی چیزیں صرف کھانی ہیں؟ کوئی آسمان سے اترے یا کہیں اور سے نہ اترے، وہ نہیں کھانی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ کہ اصل میں زمین کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہے اس کائنات کی چیزوں میں کہ جیسے کسی نہ کسی وجہ سے اس کا تعلق زمین سے جڑ جاتا ہے. بس اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم کھاتے ہیں گرینز، وہ تو ویسے ہی زمین سے نکلتے ہیں، سبزیاں زمین سے نکلتی ہیں، پھل زمین سے نکلتے ہیں. باقی رہ گئی بات کہ اوپر سے کیا آتا ہے، جیسے بارش کا پانی. تو ذرا دیکھیے تو وہ سمندروں کی صورت میں جو زمین پہ پھیلے ہوئے پانی کے قطرے، وہی بھاپ بنے اور اوپر چلے گئے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. اور آپ اس کا دوسرا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ فی الارض سے مراد جہاں صرف زمین نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز ہے. کھانا کیا ہے؟ اب ہے ایک چھوٹی سی پابندی، ایک اچھا مینر سکھانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ سب کچھ نہ کھاؤ بلکہ حلالاً طیبہ، حلال اور طیب کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے اور پھر طیب کیا ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ آج کے سبق میں دو دفعہ بات آئے گی. انشاءاللہ یہاں تو دیکھیں گے مختصراً، لیکن اگلی دفعہ جہاں آئے گی تو اس پہ ہم مزید توجہ رکھیں گے. تو حلال کہتے ہیں ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہو جائے. آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ حلال کیا ہے جسے اللہ نے حرام نہیں قرار دیا. کائنات کی ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کی حرمت پہ کوئی دلیل نہ مل جائے. واضح ہے؟ اور کیا صورت ہے؟ طیبہ، پاکیزہ، طیب، پیور چیزیں کھاؤ. طیب کوئی چیز کب ہوتی ہے؟ دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے طیب بذات، وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے پاکیزہ ہو، گلی سڑی نہ ہو، جرمز نہ ہو اس میں کوئی خراب چیز نہ مل چکی ہو، اس کے اندر سے بدبو نہ آ رہی ہو، نقصان دہ نہ ہو. اور دوسری طیب کی صورت کیا ہے؟ طیب بالکسب، کمائی حلال کی ہو، پاکیزہ کمائی ہو، سورس آف انکم حلال ہو، جس کے ذریعے سے اس لقمے کو حاصل کیا وہ حلال ہو. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حلال اشیاء کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ کہ وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، صحت کے لیے نقصان نہیں دیتی، نہ عقل کے اوپر اس کا کوئی فتور آتا ہے، نہ اس سے اخلاق بگڑتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ کوئی ان چیزوں سے بیر نہیں، یا ہم انسانوں کے اوپر اس سے کچھ مشکل ڈالنا مقصود نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ چیزیں اس قابل ہی نہیں کہ کوئی انسان اس کو کھائے. اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز کو قرار کر دے دیا ہمارے لیے جائز، ہم اسی کو کھائیں گے. ہاں، ایک کام کرنا ہے، اور وہ کیا؟ کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کے اوپر نہ چلنا. یہ کیا بات آ گئی؟ کھا رہے تھے کھانا حلال اور طیب، اور بیچ میں شیطان کیسے آ گیا؟ اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. بظاہر تو ایسے لگتا ہے کوئی چل رہا ہے اور آپ نے اس کے فٹ سٹیپ پہ نشان رکھ کے چلتے جانا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے کس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ یہاں ایک اصول یاد رکھیے گا تاکہ آپ یہ اگلی بات کے ساتھ اس کا ربط جان سکیں، اور وہ کیا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ جذبات عبودیت کی تسکین کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا مرکز بنا لینا، یہ مشکل جملہ ہے لیکن لکھ لیں، فائدہ ہوگا. عبودیت یعنی عبد ہونے کے جذبات کی تسکین کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا مرکز بنا لینا. پیچھے ہم دیکھ چکے کہ اللہ کی ذات انسان کی سب سے بڑی اور لازمی ضرورت ہے. انسان کی فطرت میں رب کی طلب ہے، اس طرح بسی ہوئی ہے جیسے ایک پیدا ہوتے بچے کو ماں کی محبت کی طلب ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ انسان جس طرح رب کے بغیر رہ نہیں سکتا، اسی طرح رب کی دی ہوئی رہنمائی کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. یعنی انسان کی اصل گمراہی اللہ کو چھوڑنا ہی نہیں، بلکہ اصل رب کے بدلے کسی فرضی رب کو اپنا رب بنانا ہے. اب بات ہوئی حلال کی اور حرام کی، کھانے کی اور پینے کی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کائنات میں کہ جو ہمیں رب کی اطاعت سے روک لیتی ہیں. آج انہی معبودوں سے ہم نے یہاں ملاقات کرنی ہے اس سبق میں، تو اس میں سے پہلا معبود جو بندے کو اصلی رب سے دور کر دیتا ہے وہ رزق حرام ہے. شاید بات تو بڑی مشکل تھی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ چیزیں انسان کو رب سے دور کر کے شیطان کی طرف لے جاتی ہیں، شیطان کو خوش کر دیتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں کس چیز کو حرام قرار دیا؟ ہر وہ چیز جو کسی درجے میں بھی انسان کی فطری طلب کو اللہ کے سوا کسی دوسری طرف موڑ دیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. ہم جو کھاتے ہیں یہ ہماری ایک ایک چیز پہ اثر کرتی ہے، ہماری عادات، ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات. اگر رزق حلال ہوگا تو اللہ سے تعلق بھی ہوگا اور اس کی بات کا فکر بھی ہوگا. اگر کھانے پینے کے اندر کچھ خرابی ہو گئی تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جسم صحت مند رہتا ہے جب خوراک اچھی ہوتی ہے، لیکن جو ہی خوراک خراب ہوتی ہے تو معدے کا نظام بگڑ جاتا ہے. اور اللہ نے اسی وجہ سے اپنے نبی کو بھیجا کہ لوگوں نے اپنے اوپر جو ایسی پابندیاں لگا رکھی ہیں، کچھ ایسے بوجھ اپنی گردنوں پہ طاری کر دیے، ان سب سے ان کو آزاد کرو اور یہ سارے کے سارے ایک رب کی بات کو مان سکیں. سورت اعراف آیت 157 میں آتا ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ شریعت نے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا. کیوں؟ کہ اس سے انسان رب سے دور ہو جاتے ہیں. کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پھر رب سے کٹنے لگتے ہیں، پھر عبادت میں دل نہیں لگتا، پھر اس محبوب سے محبت کرنا اچھا نہیں لگتا، جیسا کہ مکہ والوں کا معاملہ بھی تھا. سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، 3800 نمبر ہے حدیث کا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو مکروہ سمجھتے تھے اور چھوڑ دیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی اور اپنے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا. پس جو اس نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اس نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس سے خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو سورت انعام میں ہے، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے इसमें तो मैं किसी ऐसी चीज को नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून या सुअर का गोश्त कि वो नापाक है, या फिस्क कि ये अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया जाए। तो याद रखिए, किसी चीज़ को अपने लिए हराम करार देना ये एक सादा मामला नहीं है। ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना पाता है, क्यों? कि ये अल्लाह ही की बात है। जब इंसान किसी चीज़ को हराम करार देता है तो उसके पीछे कोई खुद साख्ता अकीदा होता है, किसी चीज़ का तकद्दस इंसान की ज़ात में आने लगता है। बस अगर हम अपने हमसाया मुल्क में देखें तो एक जानवर को मुकद्दस करार दिया, हलाल गाय है, खा नहीं सकते तकद्दस की वजह से, पीछे बाप दादा की मोहब्बतें आड़े आने लगती हैं। तो ये बात छोटी नहीं, जिस तरह हराम को हलाल नहीं बना सकते, इसी तरह हलाल को हराम बनाना भी मना है। ये अल्लाह के हकूक में गैर अल्लाह को हिस्सेदार बनाना है। अल्लाह ताला ये तकद्दुस के जज्बात को तोड़ना चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान इस चीज़ को मान जाए कि नफ़ा और नुकसान मेरे हाथ में है, हलाल और हराम मैं बताऊंगा क्या। आप दुनिया में भी देख लीजिए इसकी मिसाल। आप किसी के घर पे जाते हैं, पहली दफ़ा गए, उसने आपको इनवाइट किया, आपको मालूम है कि आपके लिए उस घर में से क्या खाना हलाल है जो वो खुद आपको पेश करता है, जो वो आपको खिलाना चाहता है, टेबल पे सजा दे, जहाँ मर्जी दे कि ये खा लीजिए। अब अगर उसके बगैर अगर आपने कोई चीज़ चुरा के छुपा के खा ली तो वो आपके लिए जायज़ नहीं। क्यों? घर उसका है, वो चाहता है आपको खिला दे तो आप खा लेंगे, वो नहीं खिलाएगा तो आप नहीं खाएंगे। इसी तरह याद रखिए, ये दुनिया मालिक की है, रब्बे कायनात की है। वो जिस चीज़ को जायज़ करार दे उसको खुशी से खाइए, और जिससे वो रोक दे उससे रुक जाइए। क्योंकि आप देखिए कि एक सवाल पैदा होता है ना कि क्यों नहीं, चलो अल्लाह ताला हम पे छोड़ देता, जो चाहो खा लो, जो खाते हो वो हलाल है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो हराम है। तो ज़रा सोचिए कितना तो साथ आता इस दुनिया में। क्या ये निज़ाम इतना स्मूथली चल रहा होता, कितनी शरीयतें होती और हर इंसान जिससे मुतासिर होता उसको हराम करार देता, खबरदार इसको ना खाना। जो चीज़ अच्छी लगी उसको जायज़ कर दिया, कायनात का निज़ाम बिगड़ जाता, तो हम परस्ती शुरू हो जाती, ऐसी ऐसी बुराइयां शामिल हो जाती कि बाज़ दफ़ा फिर लोग ऐसे काम कर नहीं सकते। मैंने जैसा कि अभी आपको गाय की मिसाल दी, ये देना मेरा फ़र्ज़ था। क्यों? कि बाज़ दफ़ा जब हम किसी एक ख़ास कल्चर के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर उन्हीं की तज़ीम आने लगती है, हम कहें ना करें ना, लेकिन हमारे दिल ऐसी चीज़ों को कुछ ना कुछ हद तक पुरस्रार सिफात का हामिल मानने लगते हैं। याद रखिए, ये शिर्क है। किसी इंसान या जानवर को जब कभी मुकद्दस ठहराया जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ सिफात मंसूब कर दी जाती हैं जो खालिस अल्लाह के लिए होती हैं। मसलन क्या? मसलन आप देखिए कि इसको अल्लाह की कुर्बत का जरिया समझ लिया जाता है। बाज़ लोग इसीलिए नहीं खाते ना ऐसी चीज़ों को कि ये चीज़ें हमें अल्लाह के करीब करेंगी। आज भी मुसलमानों में आप देखिए कि देहातों में कुछ गायें खुली फिरती हैं, वो जिसको मर्जी खाएं, टक्कर मारें, किसी के फसलें खा जाएं, लोग उनको मना नहीं करते। क्यों? कि ये फलां पीर के नाम पे खास कर दी गई हैं, कि ये उनके नाम पे चढ़ा दी गई। अब अगर ऐसे जानवर अगर किसी के साथ कोई मामला करते हैं तो लोग उनके साथ क्या करते हैं, इसको बुरा शगुन समझते हैं। तो गोया के एक और वजह क्या होती है कि ऐसे जानवरों से बरकत की उम्मीदें रखी जाती हैं और इससे काम बनाने की उम्मीदें रखी जाती हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो अल्लाह ताला ने जो हलाल की बात की, इसके बारे में सिर्फ चंद रिवायतें यहाँ रखूंगी, बाकी बातें अगली आयतों में करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, आपने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई के सदके को कबूल करता है तो अल्लाह ताला इसे अपने दाएं हाथ में लेता है, यानी राइट हैंड में कबूल करता है, फिर सदका करने वाले के फायदे के लिए इसको बढ़ाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई जानवर के बच्चे को खिला पिला कर बढ़ाता है, यहाँ तक कि इसका सदका पाक پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. یعنی حلال کمائی کا کیا ہوا صدقہ, چھوٹے سے چھوٹا, تھوڑے سے تھوڑا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے. یہ اہمیت ہے کسب حلال کی, تھوڑا بھی ببرکت ہو جاتا ہے, اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ حاصل کیا ہوا مال زیادہ میں بھی برکت نہیں ہوتی. ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے رسولو, تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو, میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں. اور فرمایا, اے ایمان والو, ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ. پھر ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے, پریشان بال, جسم گرد آلود, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے, یا ربی یا ربی, اے میرے رب اے میرے رب, حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی غذا حرام, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کتنی ہی فکر کی ضرورت نہیں ہو انسان کو اس بات پہ کہ میرے پاس جو مال ہے, جو کھانا ہے, جو کمائی ہے, یہ کہاں سے آتی ہے, کیا یہ مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی تو نہیں. اب دیکھتے ہیں اگلے حصے کو کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کے قدم کیا ہے, تو شیطان کے فٹ سٹیپ کیا ہیں, کہ جس طریقے سے وہ انسان کو رب سے دور کرنا چاہتا ہے, اللہ کے نظام کو قبول کرنے سے دور کرتا ہے, وسوسے. یعنی شیطان کے قدم کیا ہیں, شیطانی وسوسے, توہمات, خود ساختہ پابندیاں. پابندی خود پہ لگاؤ اور منصوب اللہ کے نام سے کر دو, ایسی باتیں کہو جو وہ اس نے کہی نہیں اور تم اس کے نام پہ اس کام کو کرنے لگ جاؤ. مال اللہ کا دیا ہوا اور کہہ دو کہ یہ شیطانوں اور غلام بزرگوں سے ملا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, جو مال بھی میں نے اپنے بندوں کو دیا وہ حلال اور طیب ہے, مگر شیاطین ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. شیطان جو ہے وہ انسان کو رب سے کاٹنا چاہتا ہے, اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے, بہت کمیٹڈ ہے وہ. مت سوچئے کہ آرام سے بیٹھتا ہے. اگر آپ اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور اس کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں, تو یاد رکھیے وہ اس سے زیادہ محنت کرتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے. تو شیطانی وسوسے کیا ہیں, کہ انسان رب کے حلال کو کافی نہ سمجھے اور اپنی مرضی سے حلال اور حرام کی طرف آ جائے. اور دیکھو وہ ہے کون, انہو لکم عدو مبین, کھلا دشمن ہے, اس کے بارے میں دشمن ہونے کا یقین کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کو جنت سے نکلوانا چاہتا ہے. اس کا راستہ تو ہم پرستی کا راستہ ہے, جاہلانہ رسم و رواج کا راستہ ہے, بدی اور بے حیائی کا راستہ ہے. جو انسان شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے, شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. ایک موقع پہ ایک شخص نے نظر مان لی کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا, تو مسروق رحمت اللہ علیہ اس دور کے بزرگ تھے, ان کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص ایک مینڈھا ذبح کر دے, ورنہ نظر شیطان کے نقشے قدم سے ہے. یعنی نبیوں کے خواب تو حجت ہوتے ہیں, اس کے بعد کسی انسان کو ایسی منت نہیں ماننی. تو شیطان کیسے کام کرواتا ہے, عجیب و غریب کام کراتا ہے, الٹے سیدھے کام کرواتا ہے, تاویلات سکھاتا ہے. کمال و حرام سے کچھ حصہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں گے, نہیں, یہ شیطانی وسوسے ہیں. اور شیطان کے بہت سارے قدموں کی بات ہم پڑھیں گے سورۃ الانام میں, کہ جس میں ایسی ایسی وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے ہی نہ دے. سورۃ انعام آیت 121 میں بھی آتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, کہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی بھیجتے ہیں. اور وہ وحی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُوا وَمَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا, جن پر اللہ کا نام لیا جائے اسے مت کھاؤ, اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھا لو. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, کہ تم اس کو نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا ہوا. تو پھر بات کیا سمجھ میں آئی کہ شیطان انسان کو ایسے مال کی طرف, ایسے طعام کی طرف لاتا ہے کہ جس کو کھا کے بندہ رب سے دور ہو جائے. اور یاد رکھیے کہ شیطان یہ کام خود نہیں کرتا, کیونکہ شیطان کو اصل شکل میں تو ہم میں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہاں, کرواتا کس سے ہے؟ اپنے بندوں سے کرواتا ہے, دین والوں سے کرواتا ہے. وہ لوگ جو لوگوں میں دیندار مشہور ہوتے ہیں ان کی زبان سے حرام اور حلال کے فتوے صادر کرواتا ہے. سورۃ توبہ آیت 31 میں آتا ہے اتخذوا اخبارہم ورحبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا. اس آیت کے بارے میں عدی بن حاتم جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ہم تو ایسا نہیں سوچتے. تو پھر آپ نے ان سے پوچھا تھا کیا بتاؤ تم ان کے حرام کو حرام اور ان کے حلال کردہ کو حلال نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہ تو کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی ہے ان کو رب بنانا. تو کیا پتہ چلا کہ شیطان ایسے ایسے کام کرواتا ہے کہ جس سے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ شیطان کے قدموں پہ چلنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے, کہ جس طریقے سے اس نے آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکلوایا تھا. سورۃ اعراف آیت 27 میں آتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا. اور آگے بات آ رہی ہے اس کے طریقے, اس کے قدم کیسے غیر محسوس طریقے سے انسانوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ اس کو دشمن کی بجائے دوست سمجھنے لگتے ہیں, حالانکہ وہ کیا ہے؟ انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی اس دشمنی کی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی تھی, قسمیں کھائی تھی کہ اللہ میں اس انسان کو ضرور بہکاؤں گا. سورۃ نساء آیت 118 سے 121 میں آتا ہے وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفرودا, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر لے کر رہوں گا, میں انہیں بہکاؤں گا, میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا, میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے, اور میں ان کو حکم دوں گا کہ میرے حکم سے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی کریں گے. اس سے کیا پتہ چلا کہ شیطان کے قدم کیا ہیں؟ گناہ کو آسان کرنا. اس کی دشمنی کیا ہے؟ اس نے سب کے سامنے چیلنج کیا تھا کہ اللہ میں ان کو بہکاؤں گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں انسانوں کو بہکاؤں گا, ان میں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا. سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ اس نے یہ دعوے کیے تھے کہ میں ان کو دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے آؤں گا اور ان کو صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دشمن ہونے کا ذکر سورۃ نساء آیت نمبر 38 میں بھی کیا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, سچ تو یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ سورۃ نساء 60 میں آتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. کبھی ہم اس بات پہ غور کریں نا کہ راہ راست کتنی بڑی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، تو کبھی شیطان کی بات کی طرف جائیں گے نہیں. ہم بڑے آرام سے بڑے پیار سے سنتے ہیں، ارے یہ بڑا دشمن ہے، دشمن کو جب تک دشمن نہ سمجھیں اس سے بچ نہیں سکتے. ہم سب اپنے اوپر غور کریں، لکھیں اپنے لیے، کیا میں شیطان کو اپنا دشمن سوچتی ہوں؟ دیکھیں ایک تو بات ہے جو آپ بے سوچے کہیں گے ہاں بالکل، چلیے نشانیاں دیکھ لیں اپنے اندر. دشمنوں کے ساتھ عموماً کیا معاملہ ہوتا ہے سوچیے اور لکھیے. دشمن کی بات فوراً مان لی جاتی ہے. اگر کوئی دشمن رات کے اندھیرے میں آپ کو کہے آؤ ذرا ادھر شام ایک تنہائی میں ملو، آ کے جاتے ہیں. دشمن کوئی چیز کھانے کو دے تو کھاتے ہیں. دشمن کہے آؤ میرے ساتھ مل کے کاروبار کرو تو کرتے ہیں. دشمن اپنی بیٹی کا پیغام دے دے یا آپ کی بیٹی کے لیے آپ اپنے بیٹے کا پیغام دے دے تو مانتے ہیں. ایک ایک بات لکھتے جائیے، اور اگر دشمن کی نہیں مانتے تو پھر شیطان جب ہمارے سامنے سبز باغ دکھاتا ہے تو پھر ہم اس کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کتنا دشمن سمجھا اور کتنا دوست سمجھا. وہ تو ہے ہی ہمارا بھی دشمن، رب کا بھی دشمن. سورت بنی اسرائیل آیت 27 میں آتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. سورت مریم آیت 44 میں آتا ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے. سورت فاتر آیت نمبر 6 میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان یہ سارے کام ہمارے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی اسی میں آتا ہے انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی خبر دے دی اور فرمایا کہ شیطان تمہیں کیسے سیدھے راستے سے بہکانا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، پھر فحش میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہہ دو جن کو تم نہیں جانتے. یہ ہے شیطان کا طریقہ واردات. تھیم آئے تھے آج کے رکوع کی کہ کس طرح سے شیطان پہلے چھوٹی برائی میں مبتلا کرتا ہے، جب انسان اس میں تھوڑا سا انوالو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس سے بڑی برائی میں لاتا ہے، فحش میں. جب انسان فحش میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی زبان کھلواتا ہے. مثال دیتی ہوں آپ کو ایک ایک چیز کی، دو تین طرح سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. مثلا دیکھیے کہ چھوٹی برائی کو آپ ایسے لے لے کہ بے حیائی، مثال دوں گی، یعنی اچھے کپڑے نہ پہننا، کھلے عام پھرنا، یا وہ ساری پابندیاں قبول نہ کرنا جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، زنا کی طرف لے جاتی ہیں. شروع میں انسان سے یہ کہلوات، کیا فرق پڑتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہی ساتھ پڑھنے میں، حرج کیا ہے؟ چلو چھوڑو نا، اب آج کے دور میں اب اتنی بھی کیا پابندیاں، عورت کو گھر سے نکالو. یعنی اور شیطان کیا چاہتا ہے، رب کا نظام پلٹنا چاہتا ہے. رب نے عورت کو ایک اور مزاج کے لیے پیدا کیا، مرد کو کسی اور مزاج کے ساتھ. شیطان کہتا ہے چلو کچھ نہیں، ملنے دو ان دونوں کو. اب کیا ہوا، سارا خلط ملط معاملہ ہو گیا، ہر طرف کو شروع ہو گیا، کو ایجوکیشن، کو پارٹیز، سب کچھ ہوا. یہ اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے مرحلے پہ وہ اس کو کہاں پہ لے جاتا ہے، والفخشا، پھر بے حیائی کرواتا. چلو کیا فرق پڑتا ہے، شادی تو کرنی ہے نا، تو چلو ایسا کرو اپنی پسند سے ایک لڑکی ڈھونڈ لو، اور لڑکی کے بھی ذہن میں ڈالتا ہے دیکھو تم اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو جس کو تم نے کبھی جانا ہی نہیں، جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، تو لہٰذا پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے. چلو دل میں پسندیدگی آنے لگتی ہے. پھر جب ایسا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں چلو اکیلے ملنے میں کیا حرج ہے، ہم کو اتنے بے وقوف تھوڑے ہیں کہ ہمیں اچھا برا نہیں پتا. چلو ڈیٹنگ شروع ہو گئی. پھر جب ڈیٹنگ ہوئی تو پھر اس سے بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے کہ انسان بے باک ہونے لگتا ہے، پھر ہر غلط کام کر لیتا ہے. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے، پناہ مانگنی ہے اس سے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ پہ ایسی باتیں کرنا جس کو جانتے بھی نہیں، मतलब क्या है, फिर जुबान खुलती है। फिर वो बच्ची जो कभी माँ बाप के सामने बोलती नहीं, वो एक लड़के की मोहब्बत में चूर बेगैरती के साथ अपने माँ बाप के सामने बोल रही होती है, हाँ मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है। फिर इंसान ऐसी बातें करता हुआ सुनाई देता है कि हाँ क्या फर्क पड़ता है, अच्छी बात है लड़कियां अपने रिश्ते ढूंढ लें, और कहा जाए देखें अल्लाह का तो ये निजाम नहीं, तो फिर लोग अल्लाह ताला पे बातें बनाते हैं कि नहीं ये आज के दौर में ये नहीं हो सकता। यानी आप जरा सोचें जरा कि इस मौजू पे कैसी कैसी बातें लोग करते हैं कि जिससे ये एहसास दिलाया जाता है कि अल्लाह सुबहाना ताला जो है, नऊज़ुबिल्ला, उनको तो पता नहीं था कि क्या दुरुस्त है और हमें पता है। कितनों को आज भी पता है कि शादी करने तक के मरहलों में कौन कौन सी बातें अल्लाह ताला का हुक्म है और कहाँ कहाँ कमी बेशी हो गई, पता ही नहीं है। और जिन बातों पे पता है उस पे अमल ही नहीं, लिहाजा क्या हुआ, जुबान खुलने लगती है, फिर नाजायज करने लगते हैं उस चीज को। इसी तरह एक और मिसाल दूंगी, मसलन जैसे रिस्क की कमाई की बात है ना, शैतान पहले छोटी छोटी खराबियां डालता है इंसान को, बुरे ऐसे ट्रैप करता है, देखो हलाल से तो पूरी नहीं पड़ती, ये बिजनेस खोल लो कुछ नहीं फर्क पड़ता, चलो क्या हुआ शराब हम पीते तो नहीं बेचेंगे ना, फिर क्या हुआ, पहला कदम चला। अब हुआ क्या कि जब हर वक्त शराब कबाब में रहे, गंदी फुखश तस्वीरों में रहे, तो फिर खुद भी दिल चाहा फहाशी करने पे, खराब काम करने में, बुराई के दावेदार होने में, और फिर आखिरी बात क्या होती है, फिर इंसान जुबान खोलता है, क्या है जी कमाते हैं, चोरी तो नहीं करते किसी से। यदि मेरे साथ किसी बहन ने शेयर किया कि उनके शौहर लोगों को सूद पे पैसा देते हैं और फिर मनी जो आती है वो एक्स्ट्रा रखते हैं, तो इन्होंने ज़ाहिर महसूस किया इस बात को, तो अपने शोहर को समझाना चाहा कि देखिए ये सही नहीं है, आप ऐसा क्यों करते हैं। तो आपको मालूम है कि उनके शोहर ने क्या कहा, वो जुमला मैं कोट करवाना चाहती हूँ, अन तकूलू अलल्लाह मा ला तालमून, में कहने लगे मैं चोरी तो नहीं करके लाता, डाका तो नहीं डालता, खुद अपनी खुशी से लोग मुझे देखे जाते हैं, ये है अन तकूलू अलल्लाह मा ला तालमून, फिर जुबान खुलती है। याद रखिए बंदा गुनाह करे और गुनाह करके डरता रहे, अल्लाह ताला बचने के रास्ते बना देगा, लेकिन गुनाह करे और उसको गुनाह ना समझे फिर पकड़ सकता है, लेकिन तीसरा दर्जा गुनाह करे और उस गुनाह को जस्टिफाई करने लगे, लीगलाइज करने लगे, ऐसे बंदे पे हिदायत के दरवाजे बंद। ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, ऐसे लोग ला इलाज मर्ज हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सेहत याबी से डॉक्टर नाउमीद हो गया, उसने कह दिया अब ये चंद दिन के मेहमान हैं। आज के दौर में कितनी ही मिसालें आप अपने पास नोट करें कि जिसमें इंसान क्या बोलते हैं, आज के दौर में गुजारा नहीं, यहाँ रहने वालों के लिए ये जायज़ है, आज ऐसा आज वैसा। यानी आप 5 लाइनें छोड़ें और बाद में आप सोच के यहाँ 5 मिसालें लिखेंगे कि आज के दौर में कौन से जुमले लोग बोलते हैं अल्लाह के हुक्मों को ना मानने के। पर्दा तो दिल का होता है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। मेरे साथ किसी ने शेयर किया, बुक स्टोर में एक साथी होती हैं तो कहने लगी कि ऐसी कोई कस्टमर आई, तो कोई एक आई तो कहने की बहुत ही अजीब उनका हुलिया था, और यानी देखने से लग रहा था कि बहुत अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हमें भी सबसे ज़्यादा दे, तो बहरहाल बहुत ही अपेरेंटली यानी वो बता रही थी कि उनका ड्रेस भी अच्छा नहीं था और लग रहा था कि उनको ज़रूरत है ना, तो आके चीज़ों को कहने लगी, देखने लगी तो ये कहने लगी कि मैंने उनको चीज़ों में दिखाए, तो कहने की आप बताएं आपके उस क्या चीज़ अच्छी है। तो इन्होंने वहाँ लिबास और हिजाब नाम का एक डॉक्टर फरहाद हाशमी तो उनका सेट रखा हुआ था, तो इस बच्ची ने खुद ही अपनी समझ यूज़ की होगी या क्या, तो इसने कहा कि ये सेट देखें ये बहुत अच्छा है ना, तो कहेंगे उसका नाम पढ़ के तो एकदम इटलाते हुए कहने लगी बाहर से कुछ नहीं होता असल तो अंदर दीन है, तो ये कहेंगे अच्छा ठीक है ना लें आप कुछ और देख लें। लेकिन बात मुझे उस बच्ची ने जिस रंग में सुनाई उसको सोच के वाकई में सोचने पड़ गई कि इंसान बुरी चीज़ पे फिर शर्माता भी नहीं, फिर उसको तब्दील करना तो दूर की बात है, उस पे अपने दिल को जमा लेता है। तो याद रखिए यही है इंसान का हरबा तरीक़े वारदात, सूरत बकरा आयत 268 में भी आएगा, अश्शैतान यईदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है, हालांकि अल्लाह तुम्हें बख्शिश का वादा देता है। इसी तरह सूरत हशर आयत 16 में आता है, चंद हवाले नोट करा देती हूँ, انشاءاللہ وہ آیتیں اپنی جگہ پہ آئیں گی تو اس کو مزید تفصیل سے وہاں بھی دیکھیں گے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری ام منکا انی اخاف اللہ رب العالمین. جیسا کہ شیطان کی مثال ہے, پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر, آپ ذرا نظر رکھیے گا اس کے طریقے واردات پہ, پہلے کہتا ہے کفر کر, پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں, یعنی میں اس بات کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ کل تو میرا نام لے کے بچ جائے, مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے, یعنی شیطان خود بھی ڈرتا ہے. سورت اعراف آیت 33 میں بھی آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. کہہ دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو بے شرمی کے کام, خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے, گناہ اور حق کے خلاف زیادتی کے ہوں, اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جس کی اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی, اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہو جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں. تو ہم سب کے لیے عمل کی بات ہے, کبھی کسی گناہ کو لیگلائز کرنے کے لیے ایسی بات نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے انسان کا معاملہ بگڑ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنے لگے, اور پھر ہو کیا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دور کر لے, اور جتنی تڑپ رکھیں گے تمنا رکھیں گے اتنی ہی بات انشاء اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ آئے گی. یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ اس بات کی تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ شیطان انسان کو حرام میں کیوں ڈالتا ہے, تاکہ انسان اللہ سے کٹ جائے. آج صرف یہی تھیم رکھیے گا, اللہ سے کٹتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ شخص نماز نہیں پڑھتا اور حرام بھی کماتا ہے یا کھاتا ہے یا کچھ, تو آپ فوراً سوچ میں پڑیں گے کہ اچھا یہ ہے وجہ اس کے نماز نہ پڑھنے کی کہ یہ حرام میں پڑا ہوا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ نمازی بنے تو آپ کیا کریں, کوئی ایسا مین یوز کریں کہ جس سے اس کی غلط چیز اس کے پیٹ میں جانی رک جائے, تاکہ اس کے ریئیکشن کی وجہ سے جو نمازیں چھٹ رہی تھیں وہ نمازیں. ایک نیکی دوسری نیکی کو آسان کر دیتی ہے, ایک گناہ دوسرے گناہ کو آسان کر دیتا ہے. کبھی کسی کو دو تین چیزوں میں انوالو دیکھیں, جیسے میں نے آج یہ بات کہی کہ جو نماز نہیں پڑھتا پھر وہ جو مرضی کرے اس کو نہ روکیں, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پھر کھلی چھٹی ہے, نہیں, وہ چیزیں ان کے نماز کی دوری کا سبب جو بن رہی ہیں وہ سبب دور ہوگا تو نماز بھی آئے گی, اور اگر نمازیں زندہ ہو جائیں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی سے جا سکتی ہیں. بہرحال ہم سب کو تو سب سے زیادہ فکر اپنی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. جو تبدیلی اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد آتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں آتی. آپ 10 دلائل دے دیں گے لوگ نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ خود نہیں پڑھیں گے. آپ کے دل میں بات اتنی جلدی کیوں چلی جاتی ہے؟ الحمدللہ, کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھتے ہیں, آپ سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت سے بدلتے ہیں. لیکن اگر وہ یعنی ایسے معاملے میں آپ کی باتیں اگر صرف باہر سے یہ باتیں سنیں تو نہیں سیکھیں گے آپ. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رابطہ جوڑ دے اس کتاب کے ساتھ, اور جس چیز نے صحابہ کرام کے دلوں میں تبدیلی لائے وہی چیز انشاءاللہ ہمیں بھی بتلے گی. یعنی اسی ٹاپک سے متعلق کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ ہم اس کو دشمن سمجھ سکیں اور اس کی ان چیزوں پہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کچھ نہ کچھ حفاظت کر سکیں. کچھ چیزیں جو مختلف احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے ہمارے سامنے آتی ہیں جس سے شیطان کا عدو و مبین ہونا ثابت ہوتا ہے, جس سے انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتا ہے, تو اس کی سب سے پہلی دلیل ایک کیا ہے کہ شیطان رات کو سوتے وقت انسان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پورے کا پورا اس کے قابو میں آ جائے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہم تک پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی میں 3 گرہیں لگاتا ہے اور خوب اچھی طرح, اور ہر گرہ لگاتے ہوئے اس پر پھونکتا کیا ہے کہ سو جا ابھی رات لمبی ہے. اب اگر وہ شخص جاگ کر رات کو یعنی صبح سحری کے وقت میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, پھر اگر وہ نماز فجر پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو وہ خوش مزاج خوش دل رہتا ہے، اور اس کے برعکس اس کا مزاج چڑچڑا رہتا ہے اور وہ سست ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری سے یہ روایت ہم تک پہنچی۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت طریقہ بتا دیا کہ وقت پہ صبح اٹھنا، ذکر اذکار کا کرنا، نماز کا ادا کرنا، وضو کا ادا کرنا۔ اگر کبھی آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں تو سارا دن کسل مندی میں گزارتے ہیں، اور پوچھو وجہ کیا ہے، کیا سمجھ میں آتی ہے کہ نماز فجر کی نہیں پڑھی تھی۔ بعض لوگ تو عام طور پہ یہ کہتے دیکھے گئے ہیں کہ بھائی جس دن میں فجر پڑھوں اس دن سب نمازیں پڑھتی ہوں، جب فجر نہ پڑھوں تو کوئی بھی نہیں پڑھتی۔ تو یہی ہے اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور یہاں سے آپ شیطان کی کمٹمنٹ تو دیکھیے کہ رات کو ہی پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے اس انسان کا اگلا دن کیسے خراب کرنا ہے۔ کیا ہم بھی واقعی اگلے دن کی پلاننگ کر کے سوتے ہیں؟ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ پھر اسی طرح شیطان کی دشمنی کی ایک اور دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو سورج چڑھے تک سوتا رہتا ہے، یعنی فجر کے لیے نہیں اٹھا، اب سورج نکلا ہے اور سوتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ایک کان یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ شیطان کا پورا ہولڈ ہو جاتا ہے اس انسان پہ جو یہ کام نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگوں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے خراب کاموں کو دیکھتے ہیں، ان کو نماز دین سے دور رکھتے ہیں، تو عموماً ہماری توجہ ان چیزوں پہ جاتی بھی نہیں ہے کہ اس کا اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اس کے سونے جاگنے کے نظام ٹھیک نہیں۔ ہم شیطان کے شر سے بچ ہی تب سکتے ہیں جب ہم اپنے جاگنے، سونے، کھانے، پینے، ہر کام کو سنتوں کے مطابق کریں اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر ایک اور شیطان کی دشمنی کا ذریعہ کیا ہے، اور وہ کیا کہ وہ نماز کے دوران انسان کو خلل ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے میں کسی شخص کے سامنے سے گزرے تو اسے گزرنے سے روکے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی گزرنے لگا اس کو روکیں، اگر وہ نہ رکے تو پھر روکے، اور اگر تیسری بار بھی وہ نہ رکے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ تو دوسری چیز آپ نے آج کیا دیکھی کہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان رب کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اور الصلاۃ قربانیۃ لکل مومن، نماز جو بندے کے رب سے قرب کا ذریعہ ہے، شیطان اس میں خلل ڈالتا ہے اور اس کو نماز کے آگے سے گزارتا ہے۔ بس مائیں خاص طور پہ اس چیز کو بہت توجہ رکھیں اس بات پہ کہ نماز جب پڑھیں تو ایسی جگہ پڑھیں کہ آگے سے بچے نہ گزرے۔ بعض دفعہ بچپن میں ان کو منع نہیں کیا جاتا تو مسجدوں میں آ کے وہ پوری پوری صفوں کے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں، پوری ریس کر رہے ہوتے ہیں، ایک کی نہیں سب کی نماز خراب ہو۔ ٹھیک ہے جماعت کی نماز ہے، اگر امام کے سامنے سترا ہے تو وہ مقتدیوں کو بھی کافی ہوگا، لیکن ڈسٹریکشن کتنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نماز پڑھنی بھی ایسی جگہ پہ چاہیے کہ آگے سے کوئی گزر نہ سکے، اور اگر بچے گزرنا چاہیں تو ہاتھ سے ان کو روکیے۔ شروع سے تربیت ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ چیز پھر بعد میں بھی ان کو فائدہ دے گی، اور خود بھی کبھی نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت یعنی اہم بات ہے کہ بندے کو رب کے ساتھ تعلق میں کمزوری ڈال دے۔ پھر اسی طرح شیطان کی دشمنی کا ایک اور اظہار کیسے ہوتا ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے جا غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، کہاں سے آیا، کون ہے، کس نے پیدا کیا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری ہی میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، آپ کے پاس تو نہیں آتا؟ چلے دیکھیے اس کی باتوں سے آپ کو لگتا ہے تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ آئے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یعنی پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو شیطان انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نیک کام کرنے والوں کے لیے وسوسے ڈال دیتا ہے، یعنی لوگوں کو دین سے روکنے کا ایک اور اظہار کیا ہے کہ دین والوں کو मशकूक कर दो उनकी ज़िंदगी, उनके ज़ात, उनके बात, उनके काम, उनके मिशन में इतने रखने डाल दो कि लोग खुद ही इस चीज़ से हट जाएं। ऐसे जुमले तो आपने बहुत ही सुने होंगे कि किस तरीके से वो दीन वालों के खिलाफ भी बहकाता है लोगों को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी इसकी मिसाल आती है कि आपने कितनी इस चीज़ में एहतियात की। एक मौका था कि आप एतिकाफ़ में थे, तो आपकी बीवी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको मिलने के लिए आई। जब वो वापस जाने लगीं तो आप उनको छोड़ने के लिए साथ निकले, क्योंकि जो हज़रत सफ़िया थे उनका मकान जो था वो उसामा बिन जैद के मकान जो था उसके करीब था। अब इतने में दो अंसारी सहाबी जो थे, उसैद बिन हुज़ैर और उबादा बिन बिशर, वहाँ से गुजरे तो नबी सल्लम को उन्होंने देखा तो तेज़ तेज़ चलने लगे, जैसे बंदा एक रिस्पेक्ट में या डर के, घबराहट में। तो आपने उनसे फरमाया, ज़रा ठहर जाओ, ये सफ़िया बिनते हुई हैं। यानी कहने लगे कि आप रात को मेरे साथ एक औरत को देखे, यानी कुछ गलत ना सोचें, ये मेरी बीवी है। तो सहाबे कराम ने कहा, सुभान अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके बारे में कुछ शुबा करेंगे? तो फिर आपने फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है, इसलिए मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हारे दिलों में कोई वसवसा न डाल दे। सही बुखारी की ये भी रिवायत है। तो इससे क्या पता चला कि शैतान कभी भी किसी भी इंसान के बारे में वसवसा डालता है। आपको तो नहीं कभी किसी के बारे में बदगुमानी हुई? तो फिर हौसला पड़ा करें, लाहौल पड़ा करें, क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ दीन के नाम पे फितने ही उठाने के लिए बैठते हैं, ताकि कोई गलती नज़र आए, कोई बात दिखे तो हम उसको लेके आगे बैठे। इसी तरह एक और चीज़ शैतान की, वो क्या है कि इंसान को गुस्सा दिलाता है और गुस्से में उससे कोई ना कोई गलत काम करवा देता है। सही बुखारी ही की रिवायत में आता है कि अदी बिन साबित नबी सल्लम के पास कहते हैं कि दो शख्स जो थे बैठे हुए थे, तो आपस में किसी वजह से गालम ग्लोच हो रही। एक शख्स का मुंह सुर्ख हो गया और उसकी गर्दन की रगें फूल गईं। अमूमन गुस्से में ऐसे ही होता है ना। तो नबी सल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसा कलमा मालूम है, अगर ये शख्स इसे पढ़ ले तो इसका गुस्सा जाता रहेगा, अगर ये शख्स पढ़ ले मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, तो इसका गुस्सा जाता रहेगा। फिर आपने फरमाया, लोगो, तुम्हें शैतान से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, यानी पनाह मांगोगे तो फिर बचोगे। उसने कहा, क्या मैं कोई दीवाना हूँ? यानी सुनने वाले ने कहा, क्या कि मैं दीवाना हूँ कि शैतान मुझ पे आएगा? यानी बाज़ दफ़ा शैतान इंसान के साथ बहुत ही गलत काम करवाना चाहता है। इसी तरह एक मौके पर नबी सल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि नबी सल्लम ने नमाज पढ़ी और फारे होने के बाद फरमाया, शैतान मेरे सामने आ गया और नमाज तुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस पर गालिब कर दिया। सही बुखारी की रिवायत है। आपकी तो नहीं कभी शैतान ने नमाज तुड़वाने की चाही? मैं तो देखती हूँ, जू ही जाए नमाज पर खड़े हों, सारे भूले हुए लोगों को टेलीफोन करना याद आ जाता है। आप कभी गलती से अगर बेल बंद करना भूल जाए, आपकी नमाज खराब होती है। ये शैतान की कोशिशें होती हैं। कभी भी इन चीज़ों पे अपने आप को मुतमईन करके मत बैठें कि मुझे शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो हम सबके भी पीछे हाथ धो के डालता है। फिर एक और शैतान की कोशिश क्या है कि नमाज के दौरान वसवसे डलवाता है। सच है, आपको आते हैं वसवसे? उसको अजान की आवाज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन नमाज के लिए फिर भी जाता है। हम मस्जिद में जाएं ना जाएं, शैतान ज़रूर मौजूद होता है। सही बुखारी की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान अपनी पीठ फेर कर घूस मारता हुआ भागता है। जब अजान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। फिर जब तकबीर होने लगती है तो भाग खड़ा होता है, और जब तकबीर ख़त्म हो जाती है फिर वापस जाता है, और आदमी के दिल में वसवसे डालने लगता है कि फलां बात याद कर और फलां बात याद कर, और नतीजा ये होता है कि इसको ये भी याद नहीं रहता कि 3 रकत नमाज पढ़ी थी या 4। इसे चाहिए कि जब ये याद न रहे तो सहव के 2 सजदे करें। कभी हुआ आपके साथ? नमाज में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और आप देखिए कैसे नमाज में डालता है कि सोचो इधर सोचो उधर, ना चाहते हुए भी इंसान का जहन इधर उधर जाने लगता है। आप देखिए कि बंदे को पसीना आ जाता है अगर वो ये सोच के नमाज पढ़े कि मैंने इस पूरी नमाज में तवज्जो नहीं इधर से उधर करनी। आप जितना मर्जी फोकस करें, सामने कोई डिस्ट्रेक्शन ना हो, बिल्कुल सीधे साथ अच्छे कपड़ों में नमाज पढ़ें कि जिससे खुशबू बढ़े, اس کے باوجود شیطان اتنا ایفیشنٹ ہے کہ نماز میں بھی حملے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ نماز میں ہی تو بندے کا رب سے تعلق جڑنا ہے، اسی میں تو اس نے کہنا ہے الہ حکم الہ واحد، اللہ ایک ہے، اسی کے پیچھے جانا ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایک اور طریقے سے شیطان انسان پہ قابو پاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جمائی لینا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جمائی یعنی یوننگ کرنا جس کو آپ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ بھی روایت ہے کہ جمائی شیطان کی طرف سے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہاں ہاں کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ آج دیکھیے کتنی تہذیب یافتہ دور سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایٹیکیٹ نہیں سکھایا جاتا۔ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو کرسیوں پہ بیٹھ کے پورا پورا منہ کھول کے جمائیاں لیتے دیکھا ہے، بچوں کو بھی نہیں سکھایا جاتا۔ اس سے شیطان جسم کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر قابو پا جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ پھر اسی طرح ایک اور شیطان کا حربہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمان کا قتل کروا دیتا ہے، اور اس کی دلیل صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ احد کی لڑائی میں یعنی ابلیس نے چلا کر کہا، آپ بھی سنیے گا ذرا، ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو یعنی مسلمانوں اپنے پیچھے والوں سے بچو، چنانچہ آگے سے مسلمان پیچھے کی طرف جب پل پڑے تو پیچھے والوں کو جو مسلمان ہی تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیا گیا، یعنی ایسی بھگدڑ مچاتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کو قتل کرواتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں پھر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کتنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی شیطان نے ایک حربہ کیا کامیاب ہوا، لیکن انہوں نے اعلیٰ ظرفی سے مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو کشیدہ نہیں کیا، خراب نہیں کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے انسان کے ساتھ دشمنی کے اظہار کی، اور وہ کیا ہے کہ نماز کے دوران ادھر ادھر متوجہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کی اچک ہے، جو تم میں سے ایک کی نماز میں سے وہ اچک لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کیا پتہ چلا اس سے کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے، نظریں بھی اٹھتی ہیں، تو یہ شیطان کا حصہ ہے، اسی سے شیطان پھر انسان کے ساتھ معاملہ خراب کرتا ہے۔ ایک اور شیطان کی ایفیشنسی دیکھیے، اپنی دشمنی انسان کے ساتھ خواب میں بھی جاری رکھتا ہے۔ برے خواب کا آنا شیطان کی دشمنی کی ایک دلیل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی قتادہ سے یعنی یہ بات پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کوئی برا اور ڈرانا خواب دیکھے تو لیفٹ سائڈ پہ تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے شیطان خوابوں میں بھی کام کرتا ہے، کیا ہم بھی خوابوں میں اللہ کے دین کے کام کے خواب دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خواب میں بھی سبق پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خواب میں بھی اللہ کے دین کو ہی آگے پھیلانے کی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں، طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دشمن دیکھیے انہو لکم عدو مبین، کیسے یامر بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ان ساری کوششوں کے لیے رات دن کام کرتا ہے۔ جس کو بھی کسی کام کی کمٹمنٹ کرنی ہے اس کو رات دن جاگنا پڑے گا، کام کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح شیطان کا ایک اور حربہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈلوا دیتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ سے ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے والے تھے، تو تب تک ہم نہیں شروع کرتے تھے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پہلا ہاتھ کھانے میں جاتا ہے اس سے برکت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، گویا کہ اسے کوئی ہانک رہا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی شخص یعنی ان پڑھ شخص دوڑتا ہوا آیا، وہ بھی ایسے ہی کرنے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ لفظ بہت ہی قابل توجہ ہے، آپ نے فرمایا شیطان اپنے لیے ایسے کھانے کو حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، چنانچہ شیطان اس لڑکی کو لایا تاکہ وہ اپنے لیے کھانا حلال کرے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ شیطان اس دیہاتی آدمی کو لایا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنا کھانا حلال کرے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ خوف آتا ہے سوچ کے، کبھی آپ نے دیکھا آپ کھانا لگاتے ہیں نا، اتنے میں جلدی سے ایک بچہ آپ کا ہی آتا ہے اور وہ جھٹ سے سیلڈ خراب کر دے گا، روٹی اتار لے گا، پلیٹیں چھیڑے گا۔ آپ آزمائیے گا کبھی، خاص طور پہ جب فلور پہ کھانا کھاتے ہیں نا لوگ بیٹھ کے، تو اس میں آپ دیکھیے ضرور ہی کوئی آتا ہے، اور کچھ نہیں تو کوئی اٹھا کے آگے سیلڈ کھانا شروع ہوگا اور بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں شیطانی کوششیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کام کراتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ انسان رات کو جب گھر میں یعنی سوئے یا جاگے تو اس وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہ کرے، یعنی جب کوئی دروازہ بند کیا جائے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کو کھول لیتا ہے۔ لیکن جب ایک شخص گھر میں داخل ہو اور اس وقت دعا بھی پڑھے، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہ ملی، اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی، شام کا کھانا بھی مل گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے، کبھی آپ نے اس کو نوٹ کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، یعنی آپ کے گھر میں کوئی اور ہی مہمان آئے ہوئے ہیں جو بن مانگے بن پوچھے کھا رہے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں ایسے کھانوں میں جہاں بسم اللہ نہ ہو۔ پھر ایک اور شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ انسان لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھائے، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر سے، آپ نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور شیطان کی کوشش کیا ہے، ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ کیا کہ شیطان نماز کی رکعتوں میں شبہ ڈالتا ہے، فرمایا تم میں سے ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے، اس کو شک میں ڈالتا ہے، پھر اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، تو ایسی صورت ہو تو صحف کے دو سجدے کرو۔ روایتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ اگر واقعی ہم ان ماننا چاہیں، ایک آخری روایت اس میں آپ کو بتاؤں گی، میرا خیال ہے کہ یہ روایت جب میں نے سنی تو مجھے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی انسانوں کی نفسیات کو نہیں جانتے، اور ان سے زیادہ کوئی ہمارے لیے مخلص ہو بھی نہیں سکتا کہ جو ہمیں اتنے پیار سے دشمن سے محفوظ رکھے۔ آج ذرا پولیس ذرا ہماری مدد کر دے، چور کو پکڑ لے، تو ہم کتنے تھینک یو کہتے ہیں کہ کتنی ہمارے لیے سیکیورٹی ہے، کتنی ہماری حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے بڑے دشمن سے بچاتے ہیں اور ہمارے دل میں اس کے بارے میں کچھ خیال زیادہ نہیں آتا۔ تو روایت سنیے، آپ کو میں پوری روایت ہی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سنن نسائی کی روایت ہے، 3136 نمبر کی روایت۔ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے راستوں میں بیٹھتا ہے، پھر اس کو اسلام کے راستے سے روکتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کیا تو مسلمان ہوتا ہے اور اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، یعنی پہلے مرحلے پہ کب شیطان کسی انسان کے پاس آتا ہے، جب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو روکتا ہے۔ بائی دی وے آپ کو تو نہیں کبھی راستے میں ملا، جب آپ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، جب آپ اس میں کوشش کرتے ہیں، تو راستے میں آپ کے ساتھ تو نہیں آتا، کیا ضرورت ہے اب اتنی دیر، اور خاص طور میں جس دن سبق لمبا ہو جائے یا جس دن ٹیسٹ ہو جائے یا جس دن ذرا کوئی گھر میں مہمان ہو، تو کبھی آپ کی ملاقات تو نہیں ہوئی شیطان سے، کیونکہ یہ تو ساری باتیں ہمارے ہی لیے ہیں کہ جہاں آپ کو بتاتے یہ کہاں چل پڑے، یہ کس چیز میں لگ گئے۔ تو وہ بھی ہم بھی تو شعوری مسلمان ہو رہے ہیں نا اس کتاب کو پڑھ کے۔ تو پہلے انسان کو مسلمان ہونے سے روکتا ہے، باپ دادا کی بات کرتا ہے، پھر آدمی اس کی بات نہیں سنتا اور مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو ہجرت کے راستے سے روکتا ہے، کہتا ہے کہ تو ہجرت کرتا ہے اور اپنی زمین اور آسمان کو چھوڑتا ہے، پھر انسان اس کی بات کا انکار کرتا ہے اور ہجرت کرتا ہے، پھر اس کو جہاد سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو جہاد کرتا ہے، وہ تو اپنی جان اور مال کے لیے کافت ہے، اب تو لڑے گا، پھر مارا جائے گا، پھر لوگ تیری بیوی کا نکاح کر دیں گے اور تیرا مال لٹ جائے گا۔ اب دیکھیں کیسی ترغیبات دیتا ہے نا، کمزور پوائنٹ، ویک پوائنٹس انسان کے سامنے لاتا ہے۔ فرمایا کہ آدمی پھر اس کی بات نہیں سنتا اور جہاد کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اگر وہ مارا جائے, اس کو سواری گرا دے یا ڈوب کر مر جائے, تو بھی اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں لے جائے. یہ ایک جنگ ہے, یہ ایک اعصاب شکن جنگ ہے جو انسان کی لگی ہے شیطان کے ساتھ لڑنے کی, اس کو پیچھے ڈالنے کی. لیکن جب انسان اپنے آپ کو غافل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو غافل کر دیتے ہیں. جس انسان کے ساتھ معاملہ بگڑتا ہے پھر انسان ایسے ہی وقت میں رہتا ہے. تو لہٰذا کبھی بھی شیطانی وسوسے آئیں, کسی نیکی کے موقع پہ یہ آپ سے ملاقات کے لیے آ جائے, آپ کو کلاس سے روکے, آپ کو نیکی سے روکے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکے, کوئی دین کی چیز لینے سے روکے, تو فوراً کہا کریں کہ اللہ تو مجھے اس سے بچا دے. وسوسے آتے ہیں, اس کے قدم بڑے چھپے ہوئے ہیں, اتنے خفیہ وسوسے لاتا ہے کہ انسان پاتا ہی نہیں اس کو. تو اس کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی دیا, سورۃ سجدہ آیت 36 میں ہے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سنتا اور جانتا ہے. میں محسوس کرتی ہوں کہ آج کے دور میں ہم سب کو واقعی پورے شعور کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے کی, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی بہت ضرورت ہے, اور یہ ساری دعائیں بھی یاد رکھا کریں جو قرآن پاک میں آتی ہیں. چند آپ کے سامنے ان کے نام بتا دیتی ہوں تاکہ آپ یاد کر لیں. سورت مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ایک دعا ہے, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ, اور دعا کرو کہ پروردگار, میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں, بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں. کیونکہ ایمان والوں کی خوبی کیا ہے, شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے لیکن وہ ہوش میں آنے لگتے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون, سورۃ اعراف آیت 201 ہے یہ. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں, پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی فہم مانگیے, ایسا ہی طریقہ مانگیے کہ جس سے شیطان کے وسوسوں کو پہچانے. یہ کبھی دوستوں کے روپ میں آتا ہے, کبھی اپنوں کے روپ میں آتا ہے, کبھی آپ کے سامنے بہت ہی آپ کا مخلص بن کے آتا ہے. تو جب انسان اپنی زبان کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو شیطان پھر بہت زیادہ انسان کے اوپر قابو پا جاتا ہے. ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں انہی آیات کی. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا